Szalenie szybko dziś i wcale nie podzielenie, a połączenie naszej budzikowej rodziny, z czego bardzo się cieszę. SMS-owo dziś kolejarz z Małaszewicz sączy z rana kawę i pozdrawia tych, którzy w robocie już obudzonych. Pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. Telefonicznie pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarowy. Brawo Jasiu. Na wahadle Łódź Grudziądz sucho, bo już popadało 6-7 stopni. Zatem dublecik z bonusem, choć pamiętamy, że to już kolejny budzik, kiedy to pan Janek naszym budzikowym przodownikiem telefonicznym stał się. No i jeszcze pan Karol, licealista, mailowo dziś, co by tu napisać dziś po 5:00 z okazji urodzin. A no właśnie, niech zabrzmi piosenka do wiersza Ernesta Bryla, Mirosława Czyżykiewicza. Nagranie właśnie dziś w kalendarzu. To podpowiedzi od pana Karola, licealisty, który zgłasza swoją obecność jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy wszystkim budzikowym korespondentom, a jeszcze po te wieści od państwa, krajowe, zagraniczne, będziemy sięgać już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia, a wcześniej duet Paula i Karol.

po drugim rozbiorze, a z uwagi na antyrosyjskie nastawienie po trzech przedstawieniach zakazano wystawiania opery. To było 223 lata temu. 145 lat temu w Stanach Zjednoczonych otwarto Yellowstone, pierwszy na świecie park narodowy. Rok 1872. 63 lata temu urodził się Ron Howard, amerykański aktor i reżyser m.in. filmów Ognisty Podmuch, Za Horyzontem, Apollo 13, Kot da Vinci. Przypomnijmy, że w roku 2001 otrzymał Oscara za film Piękny Umysł. To jeszcze jedna data. 39 lat temu w mieleckiej wytwórni sprzętu komunikacyjnego zakończono montaż pierwszego seryjnego samolotu PZL M18 Dromader, samolot rolniczy. Rok 1978. Kilka dat na teraz, a świat również ten, świat muzyki, świat dat, jak wcześniej wspomniałem, już za niecałą godzinę. Za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, a jeszcze przed 4:30 regałki i zespół Dabska. John siedział na słońcu jasnym, nuta i grzeje, za to chętniej ci biegle. Kto wal się dzieje? John siedział na słońcu jasnym, nuta i grzeje, za to się dzieje. Na czworak katarzał się po knajpianych podłogach. Na czworak katarzał się po knajpianych podłogach. Mówi, wiem właśnie tak, tylko tam mogę spotkać Boga. Jest w ustach tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy, w bramie nad ranem. Bóg jest w ustach tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy, w bramie nad ranem. Przyszły cztery tancerki i oczy się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Przyszły cztery tancerki oczy, im się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Za tą wiarę jeszcze dziś spotka ich kara sroga. Za tą wiarę jeszcze ci spotka ich kara sroga. Żonny mówi, wieś na stricie, wszędzie spotkasz Boga. Żonny mówi, na ulicy, wszędzie spotkasz Boga. Żebraka, hero, i nie potrzeba, pisząc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. W dłoniach dziadzia, żebraka, hero, i nie potrzeba, mówiąc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. Regałowe i tak, bym powiedział, dabowe rytmy. I jeszcze do nas wrócą i to za chwilę. Ale w tej chwili 4:30 i pan synoptyk ma głos. Wschodnia połowa kraju pozostawać będzie w strefie odsuwającego się na wschód chłodnego frontu atmosferycznego, za którym to napłynie chłodniejsze morskie powietrze polarne. No, pan synoptyk uniknął słowa polarno-morskie bardzo zręcznie. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, miejscami porywisty. Ciśnienie niskie, ale rośnie w południe, w Warszawie wyniesie ledwie 987 hektopaskali. Temperatura, no, zdaje się, że pan synoptyk rozpieścił nas ostatnimi dwoma, trzema dniami. No, jak na końcówkę lutego, wysokimi temperaturami, już marzec, a w marcu dziś pan synoptyk w pierwszym dniu miesiąca daje 5 stopni na wybrzeżu i na Kujawach i to najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia, 7-8 w centralnej części kraju, 9 na krańcach południowych, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do stopni plus 11. Pan Rafał napisał, też mi nawet w prognozie pogody do nawet 11 stopni. Pozdrawiam z Wrocławia, gdzie teraz plus 6. No tak, jak wcześniej wspomniałem, pan synoptyk rozpieścił, jak słyszeliśmy, 16-17 stopni na Dolnym Śląsku ostatnio w najcieplejszym momencie dnia. No dobrze, to nawet... O, i już usunięte, już nie będzie nawet, będzie zwykłe do 11 stopni, jakby nie było na Dolnym Śląsku. Bardzo dziękuję za sygnały. Czekamy na kolejne krajowe, zagraniczne. To już za chwileczkę będziemy sprawdzać listę obudności. Ale wcześniej ważny numer 71335, bo już pierwsze nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie za nami. Szukamy wspólnika, wspólnego mianownika, spoiwa. Czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Jakby nie było różnych gatunków, nawet bym powiedział z podobnych epok, ale jednak traktujących o czymś innym. 71335 SMS-owo szukamy także i w tym drugim i trzecim nagraniu z rzędu, które to przed nami. Życzę Państwu przyjemnego słuchania, bo to świetne nagrania i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi, zachęcając również do tego, by napisać na 71335 tę najprawdziwszą z prawidłowych odpowiedzi. Nie zwracając także uwagi zbytnio na to, że jest jedno rozwiązanie, można szukać kolejnych. Można zaskakiwać także nie tylko tym, co w budzikowej łepetynie się narodziło. A więc wspólny mianownik, łącznik, jak Państwo mówią, spalnik czy spójnik. Ciekaw jestem, czy od razu uda się na początku drugiego, a być może już teraz przy drugim, może przy trzecim nagraniu znaleźć. Co to takiego? 71335, a na budziku za... No jakoś tak za 20 parę piąta. Transmission. Trójkowy budzik. Budzikowy alfabet za nami. Wspólnik jest. Wspólnik znaleziony. Ale wcześniej odpowiedzi, które to padały, no poniekąd prawidłowe. Najpierw to między innymi pani Edyta uczepiła się tego nawet. Nawet. No nawet nie połączyło nawet tych trzech nagrań. Może transmisja, może Dzień Dobry, inaczej Hulk, może Przestrzeń, może że, a może ma rzec. To sygnał od Państwa, ale tę najprawdziwszą odpowiedź nadesłał pan Łukasz. Zborowice witają i informują, że sponsorem dzisiejszego budzika jest czwóreczka. Tak jest, na cztery, dziś na cztery litery, jakkolwiek by się to skojarzyło, nazwa wykonawców w dzisiejszym alfabecie. Dub, Hulk i Tilt. Brawa dla pana Łukasza. 4:44, już śmignęła, za chwilkę sygnały krajowe od Państwa. Wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Jeszcze jedna odpowiedź padła, co prawda nieprawidłowa, ale skorzystamy z tej podpowiedzi, także muzycznie to już za chwilę od pana Pawła. Witamy serdecznie, pani Kasia mówi dzień dobry, na wsi mazurskiej ciemno jeszcze, ale dobrze jest, jest marzec, hip hip hura. Wiejska korespondentka cieszy się z takiego właśnie obrotu, nie tylko pogodowego, ale kalendarza sprawy. Pani Agata z okolic Lublina informuje, że plus 8 za oknem, czyżby już wiosna albo termometr się popsuł? No, ci co bardziej z Dolnego Śląska mają inne zdanie na ten temat, bo ostatnio rzeczywiście dobre dwucyfrowe temperatury. Pan Krzysztof z Wrocławia za oknem teraz całe 6, do tego kawa z mlekiem w kubku, no a za niecałe 2 godziny do pracy. Pani Aga z Krakowa też jest z nami, podpowiada muzycznie, bardzo się cieszymy. Pan Tadeusz z Wałbrzucha donosi, że za oknem plus 4, pan Andrzej o tym, że w Nisku, no nie taka znowu niska temperatura, plus 10. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich transportowców, pan Andrzej z okolic Ryk, tak nominalnie. Pozdrowienia od pani Dominiki, za oknem wiosna, panie sierżancie, i plus 4. Bardzo się cieszymy też, że już ta wiosna w duszy gra, o tym wczoraj mówiliśmy. Plus 6 u pana Pawła w Łosicach, pani Beata Nieta z Albatrosa, jak się podpisuje, za oknem rześkie, i plus 3. Kiedyś Kraków, a teraz nie wiem gdzie, tak to pani Beata

Zagraniczne sygnały od państwa. Zaczniemy tak jak wczoraj od najniższej temperatury, na pewno tej odczuwalnej. Middelfart na wyspie Finn 2 powyżej, ale odczuwalna 5. Poniżej wieje dość mocno i pada, to od pana Sebastiana. Na dzień dobry także gorące pozdrowienia z chłodnego Harlow od pani Amandy. Odliczanie do urlopu we Wrocławiu, tak, to już jutro i pojutrze. Udanego życzymy spod Londynu, także w tym kierunku odwzajemniając do pani Amandy. Na dzień dobry także nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, podsyła informacje o tym, gdzie by tu można zaparkować swoją łajbę. Fantastyczna dokumentacja fotograficzna, bardzo za nią dziękujemy. No i też marzymy o takim obrocie, nawet nie wiosny, a lata, jak na tymże obrazku. Rodzina w kosmosie, śledzimy informacje, co tam dziś w Meksyku. Z pozdrowieniami dla was, bardzo pięknie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze pan Szymon o tym, że niebo w Singapurze zachmurzone, ale przyjemne. No nie wiem, czy czytać, czy nie. No przeczytam. Przyjemne 28 stopni. Bardzo gorąco. Na pewno serdecznie pozdrawiamy. A jeszcze w te egzotyczne miejsca. Dziś będziemy się wybierać za sprawą naszego redakcyjnego podróżnika Tomasza. Serdecznie zachęcamy do słuchania porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A spotkanie, już ruszając na spotkanie z księciem Butanu, wielokrotnie jeszcze przed godziną 9. A tymczasem na budziku za 3 minuty 5. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa i sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Trójka, Polskie Radio.